I niepodległości tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 13 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli rozmawiano o polskiej ustawie o Sądzie Najwyższym. Za chwilę podsumowanie dyskusji. 8 lat więzienia grozi kierowcy, który potrącił na przejściu dla pieszych 3 kobiety w Sarnowie w województwie śląskim. Znów niespokojnie w Strefie Gazy. Warszawa i Bruksela wciąż mają odmienne zdanie w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wstępną decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tzw. środków tymczasowych. Wiceszef komisji Frans Timmermans uważa, że to postanowienie powinno być natychmiast wdrożone. Przedstawiciele polskiego rządu mówią, że potrzebny jest proces legislacyjny i nowelizacja ustawy. Reforma sądownictwa była wczoraj jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli, ale dyskusja była krótka. Beata Płomecka. 15 minut. Tyle trwało w sumie wystąpienie wiceszefa Komisji Europejskiej i przedstawiciela Polski, ambasadora przy Unii. Żaden z ministrów nie zabrał głosu. Sprawę wdrożenia postanowienia Trybunału poruszył wiceszef Komisji Frans Timmermans, który poparł prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. Decyzja sądu musi i może być wdrożona, tak jak prezes Gersdorf wskazała, że wszyscy sędziowie wrócili do pracy. Polscy dyplomaci podkreślają, że nie wyobrażają sobie, by państwo zostało pozbawione swojej funkcji i to decyzja unijnego Trybunału określała, jak ma funkcjonować Sąd Najwyższy. Dlatego, jak mówią, potrzebna jest nowelizacja. Polski rząd przygotowuje swoją odpowiedź i zostanie ona przekazana w terminie. Mówił ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Wstępna decyzja Unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym zapadła 19 października i do najbliższego poniedziałku Polska ma czas na poinformowanie, co zrobiła bądź zamierza w tej sprawie zrobić. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że jeśli w tej odpowiedzi nie będzie konkretów, wtedy Bruksela zawnioskuje do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Mężczyzna, który w sobotę w Sarnowie w województwie śląskim potrącił na przejściu dla pieszych 3 kobiety, usłyszał zarzut to odpowiedź za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. O szczegółach tej sprawy Paulina Kurek. Do tragicznego wypadku doszło poza terenem zabudowanym na drodze krajowej nr 86 w pobliżu Sarnowa. Po godzinie 17 kobiety przechodziły przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Wtedy zostały potrącone przez 36-latka. Dwie z nich zginęły na miejscu. Trzecia trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice komisarz Paweł Łotocki z będzińskiej policji, czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Aktualnie mężczyzna został po czynnościach zwolniony, został objęty policyjnym dozorem, musi wpłacić również poręczenie majątkowe. Ofiary wypadku to obywatelki Ukrainy. 39-latka i 44-latka nie przeżyły. Stan 46-latki nadal jest ciężki. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Z ustaleń policji wynika, że kierowca był trzeźwy. Kolejna eskalacja przemocy w Strefie Gazy. Ponad 200 rakiet wystrzelono po południu z palestyńskiej enklawy w kierunku Izraela. W odpowiedzi izraelskie lotnictwo przeprowadziło wieczorem serię nalotów na cele w Gazie. Wszystko to ma związek z niedzielną akcją izraelskich komandosów w Strefie Gazy. A sytuację na bieżąco śledzi Wojciech Cegielski. Radykałowie z wojskowego skrzydła Hamasu przez kilka godzin strzelali w kierunku Izraela rakietami. Jedna z nich zniszczyła stojący w szczerym polu pusty autobus i raniła siedzącego tuż obok izraelskiego żołnierza. Trzy inne osoby w leżącej tuż koło Gazy miejscowości Sderot zostały lekko ranne. W odpowiedzi Izrael przeprowadził naloty na cele związane z Hamasem w Gazie. Miało w nim zginąć 3 żołnierzy Hamasu. Samoloty zniszczyły też jeden z budynków należącej do radykałów telewizji Al-Aqsa. Wymiana ognia to efekt wcześniejszej tajnej operacji izraelskich komandosów. Grupa żołnierzy sił specjalnych wjechała 3 km w głąb Gazy, gdy doszło do strzelaniny. Zginął w nich jeden z dowódców wojskowych Hamasu i 6 innych Palestyńczyków. Życie stracił też jeden z izraelskich żołnierzy. Po tym zdarzeniu premier Izraela Benjamin Netanyahu skrócił wizytę w Paryżu i wrócił do kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie jest jasne, co było celem wcześniejszej akcji komandosów w Gazie. Wojsko nie ujawniło szczegółów, ale izraelscy eksperci uważają, że nie chodziło o zabicie dowódcy Hamasu, ale raczej o zebranie informacji wywiadowczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas pochmurny wtorek. Trzeba się liczyć z postępującymi opadami deszczu z zachodu na wschód kraju. Do tego rano na północnym wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 stopni na Śląsku Opolskim będą pokazywać termometry. Wiatr umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Ocalenie Andrzeja Korzyńskiego to jest utwór, który nas przywitał. No bo tak, przez ostatnie dni, przez ostatnie godziny Polska, naród, to wszystko odmieniane było przez wszystkie możliwe przypadki. A więc od polskiego artysty i to zasłużonego dla naszej kultury, zarówno muzycznej, jak i filmowej i można byłoby długo opowiadać, zaczynamy. Pod koniec października ukazała się winylowa płyta, która na stronie A zawiera oryginalne kompozycje Andrzeja Korzyńskiego, a na stronie B remiksy. Taka propozycja i taka sytuacja jest oczywiście niezwykle atrakcyjna, więc spróbujmy, jak brzmi zestawienie oryginalnej piosenki, oryginalnej kompozycji, tak byłoby trafniej powiedzieć, z remiksem, który przygotował Das Complex. We'll be right back.

Korzyński i jego utwór Na zawsze Twoja dziewczyna, a potem ten sam utwór w remiksie Das Complex, czyli polskiego producenta. Ta mała płyta przynosi nam 5 utworów oryginalnych i 2 remiksy. Jednego już posłuchaliśmy, myślę, że możemy też spróbować z tym drugim. Odpowiada za tę wersję nagrania Okrągły Tydzień Hati Wati. Thank you. Korzyński, okrągły tydzień w remiksie Hati Watiego, a potem Hati Wati w oryginale w swoim utworze Warszawa. No dobrze, jeszcze przez chwilę pozostanę w przestrzeni muzyki polskiej i od razu powiem, że ja się w tej przestrzeni czuję znakomicie. Z wiekiem poszerzyło mi się pole zainteresowań i uwielbiam wracać do tych starszych nagrań, ale ja jestem przypadkiem, który przekonali do tego artyści pracujący właśnie w ten sposób. Producenci, którzy odnajdywali nie zawsze najpopularniejsze przeboje grup, które działały dawno temu, nadawali im nowe życie, produkując, remiksując, edytując wersje, które w jakiś sposób korespondowały z XXI wiekiem. Potem być może przy długim wstępie zajrzyjmy raz jeszcze do przebogatej biblioteki przygotowanej niegdyś w ramach serii The Very Polish Cut Outs. We'll be right back. wiem, powiedzieć prawdę wprost. Może nie dziś jeszcze, jaki piękny obrót, jaki piękny obrót, jaki piękny obrót, jaki piękny obrót, jaki piękny obrót. Lipol Gombrowicz est né en Pologne en 1904 dans une famille de la petite noblesse rurale. Il a commencé sa carrière littéraire à Varsovie. Il a publié Ferdider, son deuxième livre, en 1937. Breakout. Powiedzmy to w wersji Zambona, a potem Mchy i Porosty to jest nazwa, pod którą Bartosz Zaskórski wydaje swoją muzykę, ale warto sprawdzić Bartosza, bo on działa także na polu sztuk wizualnych. W każdym razie ten utwór nosi tytuł Bakaka i podebrałam go z najnowszej epki Bartosza, a kiedy prezentowałam go pierwszy raz na antenie, zadałam takie pytanie, czyżby chodziło o nawiązanie do Gombrowicza? Zakładam, że tak. Bartek się odezwał i od razu potwierdził, że nie tylko chodzi o nawiązanie do Gombrowicza, ale wręcz Gombrowicza w tym utworze, który za nami było słychać. Wywiad, którego pisarz udzielił francuskiej telewizji, mówił w nim różne rzeczy, między innymi to, dlaczego nie lubi Rousseau. Taki typowy Gombrowicz, mówiący we francuskiej telewizji, dlaczego nie lubi Rousseau. Sample z tego wywiadu zostały wykorzystane w utworze Bakaka i być może ktoś będzie chciał posłuchać w internecie raz jeszcze tego utworu, aby wyłowić słowa Witolda Gombrowicza. To ostatnie, które zapada w pamięć, brzmi Warszawa. Warszawa. Warszawi. No jeszcze raz, korzystam z polskich kompozytorów i znowu jest to wyprawa w przeszłość i jest to wersja oryginalna utworu zatytułowanego Marching Bites.